En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I 2020 ramte MeToo for alvor Danmark. Jeg blev startet Danmarks Radio, og så kommer der den her store tv-kanon op. Tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What? Et væld af kvinder støttede op og fortalte om deres oplevelser af at blive krænket. Og krænkernes hoveder begyndte at rulle. Jeg må tage mit ansvar. Og det er derfor, at jeg har trukket mig på gruppemødet i dag. Selv de mest magtfulde mænd kunne ikke længere vide sig sikre. Der blev indført lovgivning om samtykke. Virksomheder holdt kurser i håndtering af krænkelser og måtte indføre kapitler om sexisme i personalehåndbøgerne. Landet over viskede vi mænd forsigtigt for os selv. Er jeg en krænker? Er der noget, jeg er nødt til at lave om på? I sin nye bog, Da MeToo ramte manden, påstår kønsforsker og antropolog Christian Gros, at alle danske mænd i en eller anden udstrækning er blevet såret efter MeToo. Både dem, der byder bevægelsen velkommen, og dem, der protesterer. Hvad mener han? I dag rammer Christian Gros Pilestræde. Velkommen til. Du skriver i bogen, at du tilfældigvis var vidne til den begivenhed, der udløste det, man kan kalde anden bølge af MeToo i Danmark. Prøv lige at fortælle den historie. Ja, altså jeg sidder inde på det Kongelige Bibliotek, eller det, der bliver kaldt den sorte diamant i København, og sidder og vejleder nogle studerende. Sjovt nok på et projekt, der handler om nye manderoller. Og så ser vi så den radikale folketingsgruppe gå op ad trapperne, og hvor jeg kan se, at Morten Østergaard, derværende formand, han tydeligvis var ked af det, havde tårer i øjnene. Han gik sammen med Marianne Hjelved. Og jeg havde selvfølgelig fulgt lidt med i, at de her, at der har været en sag, en krænkelsesag af en art i partiet. Hånden på låret. Det der var det også siden blev omtalt som hånden på låret. Og selvfølgelig var vi nysgerrige, men vi var nødt til at fortsætte den der vejledningstime, det var det, vi var kommet for. Men da vi så var færdige, så kunne jeg også mærke, både på mig selv og mine studerende, der var en fornemmelse af, at der var ved at ske noget stort. Altså, og det blev selvfølgelig forstærket af, at det pludselig væltede ind med journalister, både indenfor på den sorte diamant og udenfor, ude ved havnefronten, der stod en kæmpe hob af journalister. Jeg har aldrig set noget lignende. Og hvad sker der så? Ja, så går vi udenfor, og så er der en journalist, der siger, jeg tror sgu det er Morten Østergaard, jeg tror han ryger nu. Okay, alle sammen, tak for jeres tålmodighed. Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Fordi det var mig, hvis hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lom. Og derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder af Radikale Venstre. Og det øjeblik, hvor Morten Østergaard røg, ja, siger du i bogen, havde afgørende indflydelse på mænd, for inden da havde vi hørt en masse kvinder fortælle om de krænkelser, de havde udsat for. Først kom Sofie Linde, så var der mange, der støttede op om det budskab. Men med Morten Østergaards fald, siger du, ja, så var ingen mænd længere sikre, og mænd generelt begyndte at kigge mere indad, siger du. Ja, altså det ramte jo mænd på deres identitet. Altså, Sofie Lindes tale ramte på den måde, at der var mange mænd, der tænkte, er det virkelig sådan, kvinder oplever det? Er det sådan, kvinder føler? Er sexismen virkelig så udbredt? Kan vi mænd ikke opføre os ordentligt? Men da Morten Østergaard blev, kan man sige, måtte trække sig, som følger den her sag, så tænkte mænd nogle helt andre tanker. Og de tanker kan man jo læse noget om i din bog. Ja. Hvorfor har du skrevet bogen? Jeg har skrevet bogen, fordi jeg tænker, at det er vigtigt for det første at forstå den her kløft mellem kønnene. Altså, man kan sige forståelseskløft, eller erfaringskløft i forhold til krænkelser og grænser og magt, mm-hmm. hvor der tydeligvis er ting, som mænd og kvinder forstår vidt forskelligt. Det er det ene. Det andet er selvfølgelig også at prøve at finde ud af, hvordan kan vi komme videre efter MeToo? Kan vi på en eller anden måde tilnærme os nogle fælles spilleregler? Kan vi skabe nogle nye forbilleder blandt mænd, som ligesom kan bane vejen for en ordentlig måde at opføre sig på, og for at undgå selvfølgelig, at krænkelser og grænseoverskridende adfærd fortsætter. Hvis vi bliver ved den del, der handler om, hvordan mænd opfatter sig selv, hvordan MeToo har påvirket dem, så skriver du i bogen, mine samtaler med danske mænd peger på, at mange har forstået budskabet. Hvilket budskab? Ja, de har forstået budskabet om, at de skal tage mere ansvar i forhold til deres adfærd. Tænk sig om og prøve at sætte sig i kvinders sted. Men du har talt med mange forskellige mænd, Christian. Ja. Ja. Og jeg kunne med samme ret sige, at dine samtaler peger i lige så høj grad på, at mange mænd ikke anerkender budskabet. Det er rigtigt. Der er et segment af mænd, der ikke er med på budskabet og er uenige i de præmisser, som MeToo-bevægelsen bygger på. Mm-hmm. Så der er også, og det beskriver jeg også i bogen, der er også en front af mænd, som modsætter sig MeToo. Måske også nogle stykker, som faktisk vil modarbejde det, MeToo-bevægelsen står for. Du bakker jo selv op om MeToo-bevægelsen. Ja. Mener du, at mænd generelt bør bakke op om MeToo? Ja, det mener jeg. Og jeg mener faktisk, det er til deres egen fordel. Hvad mener du? Jeg mener, at hvis mænd fortsætter samtalen med kvinder om, hvor grænserne går og hvad kvinder har lyst til, så tror jeg, de vil finde ud af, at der er et kæmpe spillerum for en fri seksualitet. Blomstrende så begærsliv, så længe rammerne er på plads, så længe man har forstået, at det ikke må foregå gennem magtmisbrug. Mm-hmm. Du har talt med 18 mænd i bogen. Hvem er de? De er meget forskellige. Man kan sige, i den ene ende har vi yngre og unge mænd i København, eller også i Aarhus i storbyerne, primært, som jo i stor udstrækning bakker op om MeToo-bevægelsen. Og også mener, at de faktisk selv har forstået, hvad det handler om. Og forklare mig, hvordan man skal være over for kvinder i dag. Så er der en stor mellemgruppe, kan man sige, i mellemstore byer og også ude i provinsen, som er meget i tvivl om, hvad der skal ske nu. Hvordan, må man stadig flirte, spørger de. Mm. Hvordan gør man så? Og så endelig er der en gruppe af fortrinsvis, kan vi sige, midaldrende ældre mænd. Og også hvis man skulle generalisere lidt, ofte i provinsen. Som mener, at MeToo er gået for langt, som mener, at MeToo er blevet en heksejagt, og at normerne i øvrigt ikke behøver at ændre sig, fordi de er sådan set gode nok, som de har været. Mm-hmm. Så man kan sige, at de tre hovedgrupper kan vi godt opdele mændene i. Bogen hedder jo, da MeToo ramte manden. Er de her 18 mænd repræsentative for danske mænd generelt? Det kan jeg slet ikke sige noget om. Der må man lave en stor, kæmpe forskningsundersøgelse på det. Yeah. Og jeg vil også sige held og lykke, fordi at undersøge halvdelen af den danske befolkning, det er altså ikke sådan lige til. Mm. Så det her, men jeg vil mene, at helt klart, at jeg kommer omkring nogle af de positioner, som findes ude i landet. Bogens titel er jo meget bred, da MeToo ramte manden. Men det er jo ikke alle mænd, vi taler om her. Det er primært hvide mænd. Hvordan de bliver ramt af det. Det er primært cis-kønnede mænd, og det er, tror jeg, for dem alle sammen vedkommende heteroseksuelle mænd. Det er dem, du er optaget af. De er ikke alle sammen heteroseksuelle, okay. Men det er langt størstedelen. Det er korrekt. Det er helt korrekt. Du skriver også i bogen, efter MeToo-bølgernes første chokeffekt på mænd, er eftervirkningerne trådt ind i en ny fase. Nogle mænd søger at ændre adfærd, lytte til kvinderne, skriver du. Andre reagerer ved at gøre aktivt modstand mod forandringen gennem et sprog om hysteri og krænkelsesparathed. På mig virker det lidt som om, du deler mændene op i to kasser. Dem, der gør det rigtige, og dem, der gør det forkerte. Det synes jeg ikke. Altså, jeg har jo en række eksempler på mænd, der er placeret midt imellem de her positioner, eller et fjerde og femte sted, som blandt andet er splittet imellem de her, kan man sige, en mere gammeldags sexisme, som de oplever på den arbejdsplads, hvor de er. Mm-hmm. Hvor de gamle mænd sidder og taler om, må man nu ikke længere klappe en dame i røven, hvad er problemet? På den anden side, så siger de, de kan godt altså lidt følge de her ældre mænd måske til en julefrokost, men personligt vil de faktisk gerne ændre adfærd, og synes også, at de her mænd er nogle boomere, Så det, jeg kommer med et eksempel på her, det er også bare, at der også kan være for eksempel unge mænd i provinsen, der simpelthen er splittet mellem de gamle, sådan lidt mere sexistiske tendenser, ja, og så, kan man sige, de her nye, mere følsomme og opmærksomme måder at være mand på. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan dit blik er på dem. Du er jo selv tilhænger af MeToo-bevægelsen, ikke? Og du, ja, du skal kigge på dem og analysere dem. Spørgsmålet er, om du synes, deres positioner er ligegyldige? Ja, de er da ligegyldige. Okay, altså, så lad os tage... At, og det vil sige, når jeg siger det, så siger jeg jo det som antropolog, og ja, ikke alene, fordi jeg er jo ikke kun debattør. Jeg jo, har jo også en faglig baggrund, okay, som så antropolog og kønsforsker. Der synes jeg, det er vigtigt at lytte til alle stemmer. Godt. Det er rigtigt. Lad os tage et eksempel på en af dem, som i hvert fald ikke er i den kasse, der lytter mere end adfærd. Han hedder Martin, han er 56 år. Du taler med ham på et værtshus i, ja, Nordjylland. Og han siger, og jeg citerer ham, MeToo er fuldstændig overreageret. De føler sig snart krænket af hvad som helst. Og så beder du ham om at uddybe, og så siger han, det er unge piger, der har opfundet noget, de kan blive krænket over. Det med Morten Østergaard, det var ikke nogen stor nyhed. Men vi tænkte da, hold nu kæft, nu stikker det af. Nu må man fandme ikke noget mere. Men heroppe i Nordjylland, der gider vi ikke mere vrøvl. Jeg siger, krænk mig for pokker. Jeg tror, det er en københavner-ting at bruge tid på sådan noget, der er privat. Det kommer ikke andre ved gennem medierne. Jeg skruer sgu over på Barnaby. Ja. Martin er vred. Ja. Forstår du ham? Nu taler jeg som antropolog og siger, ja, jeg forstår ud, hvor han kommer fra. Hvad hans opvækst, den måde, han er formet som mand. Jamen, der forstår jeg godt, det han siger. Mm-hmm. Er jeg enig med ham? Nej, det er klart. Du tolker hans udsagn sådan her, hvis jeg citerer igen fra bogen. Når han siger, krænk mig for pokker, eller jeg skruer over på Barnaby, så viser det en længsel efter tiden før MeToo, hvor mænd ikke behøver at reflektere over deres adfærd, og hvor de kunne udøve deres maskulinitet, uden at blive udfordret. Ja. Spurgte du Martin, om det var det, han længtes efter? Nej, det gjorde jeg ikke direkte. Det gjorde jeg ikke. Det er jo helt klart, det er min tolkning, at det er noget, han længes efter. Og den frustration handler om en længsel. Hmm. Det er fordi, den længsel, ja, Christian, den opfatter jeg lidt anderledes. Jeg opfatter, ja, Martins længsel som en længsel efter, at folk ikke føler sig krænket af hvad som helst. Det er det, han er træt af. Ja. Kan det ikke være tolkningen? Det er virkelig det, han er træt af. Det er ikke angrebet på hans egen maskulinitet. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der finder ting sted, som selvfølgelig over grænsen. Det er oplevelsen af, at lige pludselig kan folk blive krænket af hvad som helst. Altså, der ikke er nogen nedre tærskel. Det er sådan, jeg hører ham. Hvad siger du til det? Ja, altså, jeg er jo ikke enig med ham i, at der ikke er nogen nedre grænse. Altså, det er det ene. Det andet er, det er jo, altså, at jeg mener, at normerne har ændret sig i vores samfund. Ja, for nogen. Nej, ikke kun for nogen. Fordi det synes jeg, de MeToo-sager, vi har set, de vidner om. Det er jo svært i dag at argumentere for, at normerne er de samme som for 10 år siden, når vi lige har haft de sager, vi har haft her under Lisette, ja, Risgaard og Jon Steffensen. Så vil jeg gerne høre dit argument for, at normerne ikke har ændret sig. Det er i hvert fald nogle normer, som ikke alle støtter op om. Det er korrekt. Og det er jo egentlig interessant, Christian, i en bog, at man kan sige, uanset hvad man synes om MeToo, så er det som om, at det har ramt os alle sammen på en eller anden måde. Det har ramt alle mænd. Ja. Du siger, at mænd groft sagt er blevet ramt af MeToo på to måder. Det er selvfølgelig meget grove overbetegnelse, men prøv lige at hjælpe os her. Ja. Du deler os op i dem, der er mandesåret, og så dem, der er privilegiesåret. Ja. Lad os starte med det første. Hvad vil det sige at være mandesåret? Det vil sige at være såret på sin mandlige, kan man sige, eller eksistentielt på sin identitet. Og med det mener jeg for eksempel, at hvis man som mand føler, at man ikke længere kan få en kæreste, ikke længere kan få adgang til sex, ikke længere kan nogen få nogen form for anerkendelse fra andre mænd eller kvinder, så handler det alene om at være mand i forhold til andre mænd og kvinder. Så er det den måde, man er såret på. Så man er såret over ting, man ikke får? Ja, man er såret over ting, man ikke får. Man er også såret over en følelse af at være utilstrækkelig. Mm-hmm. Alene i kraft af at være mand. Okay, og så er der den gruppe, du kalder de privilegiesårede. De er så såret på en anden måde. Prøv at forklare det. Ja. Jamen, de er såret på den måde, de føler, at den måde, som måske verden engang var indrettet på, altså hvor manden kunne være forsørgeren i hjemmet, eller han kunne have en eller anden form for overordnet rolle i forhold til kvinden, at den er forsvundet. Eller at den plads, han har, eller har haft i hierarkiet, eller mandehierarkiet, som jeg kalder det, at den er udfordret. Altså det vil sige, hvis man for eksempel har mange penge, man er rig, man har en god uddannelse, en høj status, og så oplever, at det ikke længere virker, eller at det ikke længere giver en fordel i forhold til kvinder, så er man privilegiesåret. Okay. Er alle mænd såret? Altså, fordi det er som, der er de her to kategorier, men er det os alle sammen, der er såret efter MeToo? Mere eller mindre, jeg vil sige, alle er jo påvirket. Er du selv såret? Nej, ikke såret af tvivl, om jeg er. Jeg tror, jeg vil sige, jeg er det jo, men jeg er det nok alligevel delvist, ikke? Altså, Hvordan er du blevet såret, Christian? Ja. Jeg spørger dig, fordi... Du skal nok få lov at svare. Ja, jeg forklarer bare lige, hvorfor jeg spørger dig. Det er fordi, da jeg læste begreberne, så punkt 1 forstod jeg dem ikke, så jeg er glad for, at du forklarer dem. Og punkt 2, jeg vil sige meget om, hvordan jeg er blevet ramt af MeToo, men jeg føler mig ikke såret. Altså, jeg tror, jeg opfatter ordet på en helt anden måde, end du gør. Ja. Du siger, at du delvist er blevet såret. Prøv at fortæl mig om det. Når jeg taler om det her med at være såret, så er det ikke kun som følge af MeToo. Det er lige så meget, kan man sige, alle de tendenser, der har været de senere år, hvor kvinder jo også bliver uafhængige af mænd. Man kan sige, at kvinder behøver ikke mænd i lige så høj grad, som de behøvede mænd før. Men er det noget at være såret over? Nej, det er ikke noget. Det kommer an på, hvad man mener, hvordan man forstår udtrykket såret. Ja. Men jeg vil sige, at når der sker nogle forandringer, når man får taget noget, føler man får taget noget fra en, eller at man ikke har fået den anerkendelse, man fik før, så kan folk godt gå hen og blive såret. Men hvis jeg kigger blandt de mest progressive af mine venner, ja, altså lidt ligesom du har nogle af de her unge på kollektivet på Nørrebro med i bogen, ikke? Jeg har nogle venner, der er sådan der også. De er sgu ikke såret. De bifalder da bare alle de ting, der sker. De er da mega glade for, at det går, som det går. De er da ikke på nogen måde såret. Nej, og altså når jeg peger på de her unge mænd, som har en mere taktil maskulinitet, og som er gode til at mærke efter på kvinder og intimitet, så vil jeg heller ikke sige, at de er såret. Okay, så det er ikke alle mænd, der er såret? Nej, det kommer an på, hvordan man lige definerer det her. Jeg vil sige, det er ikke det, der er budskabet i bogen, at alle mænd er såret. Det vil sige, at der er nogen, der er såret, og det kan man være på de her to forskellige måder. Og Martin, nu, bare fordi vi har ham i rendring, Martin op på bodegaen i Nordjylland, den 56-årige mand, han er privilegiesåret? Eller hvad er han? Ja, altså han er, eller han udtrykker, at det at være privilegiesåret. Men jeg tror, hvis man går bagom og kigger på Martins liv mere generelt, så er han altså ikke en mand med de helt store ressourcer, hvis jeg kan sige det sådan, altså i forhold til sin status og uddannelse osv. Og det har MeToo ikke haft nogen indflydelse på. Det er jo en situation, der har været for ham altid. Ja, og derfor er det også muligt, at hans frustration jo ikke kun handler om MeToo, selvom det ser sådan ud. Det faktisk handler om alt muligt andet, der er uretfærdigt i hans liv. Mm-hmm. Christian, du skriver også i bogen, at mange mænd er usikre på spillereglerne, når det gælder grænser for altså grænser i det hele taget og for fløjt med kvinder. En af dem, du har talt med, er Niels på 29 fra Aarhus. Han siger sådan her. Jeg synes, at når man er på date, så er det skidesvært som at danse på en linje. Og jeg læste og tænkte, præcis sådan havde det, da jeg var ung. Altså, hvad er det nye? At det nye er, at der er mænd, som har følt, at det var nemt at gå på date, det var uproblematisk, som nu føler, at det er svært. Så det handler ikke om, at alene at man er ung og usikker, det kender alle til. Det handler om at opleve, at som en konsekvens af de budskaber, som MeToo bragte på banen, at så man blevet så er det uklart for en, hvad man må og ikke må, som de siger, eller hvordan kan man undgå at såre kvinder, krænke kvinder. Mm-hmm. Dybest set, så, som jeg forstår det, så er det fordi, de her mænd faktisk bare gerne vil opføre sig ordentligt og være gode mænd. Og mange af de mænd, man møder i bogen, synes jeg opfører sig ordentligt og er gode. Mange af de unge, du taler med, de stiller spørgsmål. Der er en af dem, han kommer til at kysse på en pige, han er fuld, og han kommer til at kysse hende, så kan han godt mærke, okay, det er lidt mærkeligt der. Så trækker han sig lige lidt væk og prøver at få øjenkontakt, så kan godt se, det er ikke okay. Og så afbryder han det, de taler om det, og de taler videre. Altså, ja. Hvad skal man sige? Den ideelle opførsel ifølge MeToo-bevægelsen, tænker jeg. Man kan jo ikke gøre for, at man er fuld, men han reagerer, og han er hensynsfuld i situationen. Så for mig, når jeg læser om de her unge mænd, så synes jeg, at spillereglerne er der. Det virker bare som om, mænd er blevet mere, hvad skal man sige, de er mere søgende, og det er måske den nye spilleregel, at mænd er sådan i højere grad lige skal afsøge, hvad der er på spil mellem os to. Ja. Er den spilleregel ikke allerede konsolideret? Jo, men jeg vil også sige, at det går længere end det. der er også andre spilleregler, der handler om det her med at være mere afventende, mere langsom i fløjten. Så de nye spillere, ja. Og være mere opmærksom på kvinders lyster og behov. Og så det, jeg kalder at føle sig frem, som jo ikke er sådan lige til. Men der er jo det her begreb inden for psykologi om at mentalisere, altså sætte sig i den anden sted. Hvad kunne det være, han eller hun har brug for nu? Men hvis vi skal gøre status over, hvor vi er nået til i den her MeToo-udvikling, er vi så ikke kommet ret godt sted hen? Altså er vi ikke på rette spor? Jo, det er vi da. Altså jeg vil sige, mange af de unge er i hvert fald. Men det, som mangler, det er jo også, at man hjælper nogle af de mænd på vej, som er stadig er i tvivl, og som er nervøse, og ikke længere altså, føler, de tør rigtigt at tage initiativet. Og det er jo en misforståelse. Så derfor gælder det også om at tale om, hvordan gør vi så nu? Hvad kan man? Og der må vi være meget, meget konkrete, selvom at det kan vi slet ikke overskue jo. Må man, altså, fordi det bliver så banalt, ikke? Mm-hmm. Skal man så røre en kvinde på hånden? Må man det? Kan man lave regler for det? Det kan man jo ikke lave ensidige regler, men man kan tale om logikker, dynamikker, og som jeg prøver at gøre. Husk, at der er samtykke. Husk at sikre sig, det er gensidigt osv. Jeg taler om den her udveksling af intimitet. Jeg taler om forskellen på ensidig og gensidig sex. Og det vigtigste her, tænker jeg, det er gensidigheden. Det er den gensidige udveksling af intimitet. Hvis ikke den er gensidig, eller hvis den er baseret på magt, så er det et problem. Din bog hedder Da MeToo ramte manden, men den udkommer samtidig med, at MeToo ramte kvinden, nemlig Lisette Risgaard. Hvad tænker du om det sammentræf? Det er interessant, men det understreger også en pointe, jeg har i bogen, nemlig at MeToo-sager handler om ulighed, magt og asymmetrisk afhængighed, som jeg kalder det. Mere end det handler om køn, mere måske? Mere end at det handler om køn. Ja, fordi køn er ikke det eneste element. Man kan ovenkøbet sige, at køn er et sekundært element. Det er magt, der er den allervæsentligste faktor i forhold til at forstå krænkelser. Mm-hmm. Men alligevel er det jo en hel bog om, hvordan mænd forholder sig til deres egen mandighed og måde at være mænd på. Altså Morten Østergaard-sagen, som du nævnte før, og som på en eller anden måde satte en masse ting i gang, skriver du jo, den fik kæmpe betydning for MeToo-bevægelsen. Pludselig kunne mænd se, at mænd på toppen bliver ramt, og det startede en selvransagelse blandt mænd. Så kunne man jo sige, nu kan kvinder se, at kvinder på toppen bliver ramt. Vil det skabe en lignende selvransagelse hos kvinder? Det tror jeg faktisk ikke. Det er måske lidt hurtigt at sige, men det handler også om, at mange kvinder er bevidste om, at der trods alt er en forskel på at have magt som kvinde og som mand. Og den kommer i kraft af blandt andet den fysiske, biologiske, kulturelle overlegenhed, som mænd har haft. Men de historisk. Mænd, der er blevet krænket af Lisette Risgaard, siger jo utrygtigt, at det handlede ikke om fysikken. Altså, det var jo en krænkelse, selvom de var hen fysiske langt overlegne. Ja, men når jeg siger det her, så er det også fordi, der er forskel på, om vi taler om kvinder i toppen af samfundet, eller han har sagt helt almindelige kvinder nede på gaden. Jeg tror, kvinder i toppen af samfundet vil tænke sig om fra nu af. Det er der ingen tvivl om. Men du spurgte kvinder generelt, og der vil jeg sige, jeg tror ikke, min kvindelige nabo, hun kommer til at ligge søvnløs efter Lisette Risgaard-sagen, men jeg tror absolut, at kvinder i toppen af det danske samfund, de kommer til at tænke sig om. Men du skriver i bogen, at MeToo viste, at der var brug for et opgør med mandekulturen. Viser Lisette Risgaard-sagen på samme måde, der er brug for et opgør med kvindekulturen? Nej. Det er da sjovt, ikke? Jeg synes ikke, det er et... Jeg kan ikke se, at det skulle være et strukturelt... Altså den her form for magtmisbrug, der ramte Lisette Risgaard, ja. At det skulle føre til en større rensagelse i forhold til, at kvinder har magt, fordi de er kvinder. Mm. Risgaard havde magt, fordi hun sad i en magtfuld position i en organisation. Hun havde den ikke, fordi hun var kvinde. Er Lisette Risgaards overtrædelser eller krænkelser, er det et udtryk for mandekultur? Nej, det er et udtryk for magtkultur. Og måske er det den tredje bølge af MeToo-bevægelsen, at vi på et tidspunkt skal holde op med at tale om køn og alene kigge på magt? Jeg tror i hvert fald, at den bevægelse, vi ser, den har nogle stærke anarkistiske elementer. Og det, jeg mener med det, det er, at magtkritikken det bliver mere og mere intens, det bliver mere detaljeret. Og den handler jo så altså heller ikke kun om arbejdspladser.